د تفرین بعد سبق و دایات و پنجستمنا پدی کے رب العالمین ترغیب ورکو قرآن کریم تا ترغیب ورکولو قرآن کریم تا چھ قرآن کریم امنی قرآن کریم او انسانانو د شفا کتاب دے قرآن کریم ہدایت تے قرآن کریم رحمت تے راشی بھی منے خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی یا الناس خلقو قد جاتکم موعظتم من ربکم تاکہ کرا راغلے تاوتا د نصیحت کتاب ستاسو در رب دے طرف نا و شفاء لما فی الصدور او شفاء دا مرضونو چ پسینو کی دی راشه که دزړه بیمارې قرآن ته کینه. الله وی د نصیحت کتاب دی او د زړه بیمارانو علاج دی ورکی. چا د زړه د بیمارانو علاج دی ورکی او د زړه ناجوړه راشه له قرآن ته وکینه کنه. ته قرآن ته ناس نی او پیشیشا گزارونه کې وشتل کې. الله وی و شفاء لما فی الصدور او شفاء دا مرضونو چې پسینو کې دی و هدن او هدایت دی قرآن و رحمت و رحمت دی للمؤمنین مؤمنانو تا. قل زما نبی دی تو بفضل اللہ پا فضل دا اللہ فضل دا اللہ دا اللہ کتاب و برحمتی او پر رحمت دا اللہ چی دا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابداری فبذالک فلیفرحوا فبذالک فلیفرحوا بس پدی باندی پکار دے چی خوشحال شی مؤمنان. اللہ وی داد اللہ فضل دے دا اللہ رحمت دے پکار دے چی پدی مومنان خوشحال شی. قل زما نبی دی تو بفضل اللہ پا فضل دا اللہ و برحمتی او پر رحمت دا اللہ بفضل اللہ اے بالقرآن و رحمتی اے الاسلام. تفسیر قرطبی دا عبداللہ بن عباس نے نقل کی وزاد المسیر دا مانا نکل گئی چھ قرآن و سنت فبذالک فلیفرحوا پکار دے چھ خوشحال شی پدی باندھی مومنان یعنی فلیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک ذالک فعل محذوف دے او یفرحوا مفعول دے دا فعل محذوف نو مانا فبذالک فلیفرحوا یعنی فلیفرحوا بذالک فلیفرحوا بذالک پکار دے چی خوشحال شی مومنان پدی باندی هو خیر مما یجمعون دا غور دے دا غمالنا یجمعون چی دوی جمع کئی دا قرآن دا کتاب دا غمال و دولت نے بہتر دے چی خلق جمع کئی. قل زما نبی دوی تو رہے تم خبر را کئی ماتا ما دا سبا رکی انزل اللہ چی پیدا کری دی اللہ دلت انزال پا مانا دا خلق توجہ کوئی مانے خبر را کی ما تا دا سبارک انزل اللہ چی پیدا کری دی اللہ لکم منو تاوتا من رزق سر دکا فجالت منو آراما و حلالا بس گردوئی تاو دا دینا حرام و لال. قل زما نبی بی تو آیا اللہ اجن لکم اللہ اجازت کرے تاوتا اللہ اجن لکم اے اللہ اجازت کرے تاوتا ام علی اللہ تفترون بلکہ پا اللہ بانے تاو دروغوائی ام علی اللہ یا پا اللہ بانے دروغوائی اللہ وی پا ما دروغوائی جان نارا مولال جوڑوئی دا لو سپیکر دا بان بارے پا اللہ بانے دروغ جوڑوئی ہو آئی اللہ فرمائی وما ظن الذين سرے گمان دا کسانو یفترون علی اللہ الکذبا چھ جوڑائی پا اللہ بانی دروغ پر رد قیامتا سرے گمان پا قیامت کی دخلاصی دو دا خلقوں چھ پا اللہ دروغ ہوئی ان اللہ یقین اللہ خاوند فضل دے پخل کو لیکن اکثر دخل کو ناشکر نو باسی وما تکون فی شان او نیت پیو شان او حالت کی وما تتلو منہ من قرآن او نلولی تدری ناس دلستو آیات منہ دلی قرآن نا من قرآن دلستو آیات ولا تعملون من عمل او عمل نکوی تاوس عمل اللہ کن علیکم شودا مگر یو منگ پتا سبانی شودا حاضر اللہ وی تج پس شان کے نبی تو دلی قرآن نس آیات ولی آو تج سامل کے آغا چارا ملوی نمونگ اللہ وی اللہ کن علیکم شودا مگر یو منگ پاگی با مگر یو منگا علیکم پتاسو شودا آجرا استفیزو نفی کلاچ شروع کوئی تاو فی پدی کار کے سکار چمتکے او شروع پکے اللہ وی زب پوئیم استفیزو نفی کلاچ شروع کوئی تاو پدی کی وما یا زبور ربی کا ندی پرستا دربنا من مسکال ذرتن پشاند ذری بر پزمکے کیوں نپا آسمان کی ولا اصغرا او نورا من ذالکا ددینا ولا اکبرا او نلویا مگر پیلم دا اللہ کی دیوا دیا خبردار یکنن دوستان دا اللہ نبیرا پاغی بانی او نباغی غم جنشی دوستان دا اللہ نبا پیر او نبا غم جنشی اللہ فرمائی خبردار دوستان دا اللہ خبردار یقیناً دوستان دا اللہ نبی رب آغی او نبا اغوی غم جنشی ولا هم یغزنو دا اللہ دوست بانے نو یرے او نا غم بی اے غم او یرا طول عمر پاگا چاہی چی دا اللہ دا ولایت نگری آنا مولانا ایروم بھئی کار شیطان میں کنی نامش ولی گر ولی اے نیست لانت بر چلی کار رحمان میں کنی نامس ولی گر ولی اے آست رحمت بر ولی اگوی کار دا شیطان کے او نم دا ولی اخلی ننزان تا ولی وی او کار دا شیطان کے او بیاوی دا خو پتا لانت دیا سی بر چلی نو او کار دا رحمان کے نو دغا دا رحمت دا رب العالمین دا دا ولایت نخلا اللہ فرمائی علا ان اولیاء اللہ خبردار یقیناً دوستان دا اللہ نبیرا پاغی باندھو نباغی غم جنشی آ کسان دی چی مان راوڑے وکان یتکون دیدی پرہیزگار دل زیر دے پجوند دنیا کی وفل آخرا او بدلور کئی اللہ وفل آخرا او بدلور کو اللہ وی آخرت کی لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بدل دل حکم دا اللہ تا اللہ وی دی تا دنیا کی آخرت کے زیر دے دنیا کے زیر رہے او اخیرت کے بدلور کو دا زما حکم و قانون دے لا تبدیل لکلمات اللہ دا زما حکم او زما قانون نہ بدلی لا تبدیل لکلمات اللہ نشترے بدلی دل حکمنو دا اللہ تا بل سک اور سر پاس ذالک و الفوز العظیم دا دے کامیاب لوے لا شویت اللہ دے مشین کو کھلا ہوئی بھانگا ولا یحزن قولهم او غم جن کی تال رہے پیغمبر وینا ددی ان العزت للہ جميعا یقینا عزت اللہ خسر تول دا اللہ دے اوریدن کے پویا خبردار یقینا خاص اللہ لرے اختیار دے دا سوچ پاس مانن کی دا سوچ پاس مکے کی دی وما یتبی الذین وما کی دا مائنا کیا او شرکا یدعون دا پارا مفول دے یعنی یدعون شرکا بند کے ویدا بند کا مشین بند کا سر بٹن ور کی لگی دلی وی ندابا کولا ہوئی چدا سروال ور کے بند وی ندابا نی کولا ہوئی اللہ فرمائی وما یتبی الذین او تابداری نے کیا کسان چرا مدد کی دوی سوا دا اللہ نا دا شرکانو یتبیونا تابداری نے کی دوی مگر دا گمان آگا پکے بند کی رہا تا مشین کلاو پر خود بند دام بند کی رہا دوک دا کور دا مشین کو پینے لگے دلو گور شبا. اللہ فرمائی وما يتبع الذين تابدارين کیا کسان يدعونا من دون الله چدیرا مدد کئی سوا دا اللہ نہ شریکان این یتبعونا تابدارین کئی دوی اللہ زننا مگر دو گمان وینو مون دی دوی اللہ یخرسون مگر اٹکل وین کی اٹکل وین کی دی والذی دا اللہ ذات جاللکم اللیلا گرزولی دا تاول رشپا لتسکنو فی دید پارا چارام ہو کئی پدیش پکی ورنار مبصرا. وی خبر مکو ونار مبصرا ورز دا پارا دلی دو مبصرا لتن تشیرو. اللہ وی ورز دا پارا دلی دو دا چتا سور کے خوار شئی شپدست دا پارا دا اورز دے چی دا شپی لکا دا شپی گردی او درجو دا پروتی نو دا دا قرآن خلاف دے کے نا. یورپی ملکونو کی اکثر دا غسی او دی خاریو کی مکثر دا سبو خوی اغسط دے شپی دا شپی طول شپا غب غب سوکی کی او رضی دے او دیو بیا چی پیتاو بنتیوی دا جی میں اولے ترمن دے نو دے بیا نور تا خور ور پروتی اسمی ارس اختاری دا دا سپی مثال لے دا د شپې لاوې د آرام د پاره دا ورځ د څه د پاره دا کار کسب د پاره. نو دیوا د شپې ویښ پروتي لکه د شپې به ویښي ټوله شپه به ویښي دیو یې خوب نه راځي نو اورځ چې وګورې ساری مثبتې تلئ ماسپخین مثبتې په خوب تلئ او که ته ورځې قرآن بیانې دی وایي خوب کې مې خلل راځي قرآن مه بیانوئ جي او خوب نه پاسم. دا د شپې مثال د شپې چې دی لتسکنو فی اللہوی دا اللہ ذات گردولی دا تاسو لرشپا والذی جعل لکم اللیل مظلما دا اللہ ذات گردولی دا تاسو لرشپا مظلما تیار تیار سو دا پارا دا لتسکنو فی دی دا پارا چیارامو کئی تاو پدیشپا کی ونہار او رضا اللہوی مبصرتن مبصرتن لتن تشیرو مبصرتن دلیدو دا پارا چی خوارشی پا دی رس کے کار کا سب تھا. ان نفی ذالک یقیناً پا دی کی لآیاتن نخیدی دا اللہ دا توحید لقومی اسمعون دا پارا دا کوم یسمعون چوری دا اللہ کتاب قالو اتخذ اللہ ولدا وی بخلقو نیولی دا اللہ اولاد سبحانو پاک دا اللہ دا اولادنا والغنیو دا اللہ بے پروازے دا اللہ بے پروازات لہو ما فی السماواتی دی اللہ لنے اختیار دے دا سوچ پاس منونو کی دے و پزمہ کے کی ان اندکم من سلطان ان پو ماند مائنہ کی سنا ان اندکم من سلطان نشتے تاسولا پدی بانی سدلیلا ما اندکم نشتے تاسولا من سلطان ان بیازا سدلیل پدی باندی اتقولونا للہ اتقولونا اے وائی تاسو پا اللہ ما غوینا لا تعلمون چی تاسو پی پوئی گئینا قل ایز ما نبی دوی تو آیا ان اللذین یکننا کسان چی جوڑی پا اللہ بھنی درو نکامیابی گی متاؤن کلیل سکدل متاؤن فی الدنیا سکد دنیا دا سمی لینا مرجیم بیا با مولا واپسی دا دویوی سم منو زیقوم بیا با سکو دیتا عذاب شدید عذاب سخت پی ما کانو یک فرون پسودا چودی کفر کو ان کی اس دے میں سورت وطل علیہم نبا نوح نے شروع کی پدی کی تخفیف ذکر کئی واقعات دا امم سابقہ اغمق کی قومن چی اللہ تباکر اداغی وجدا چی دا اللہ حکم نو من لے او دا دے میں سر سورت و سورت ویسی منگویلو دے میں سا اس دلیل نقلی ہوا کیا دنو علیہ السلام اللہ فرمائی وطلو علیم قلو علا پدیباندی نبا نوہن خبر دنو علیہ السلام از قال لی قومی یاد کا وقت ویلیو پل قوم تا یا قومی ایزما قوما امکان کبر علیکم کچر گرال لگی پتا سباندی مقامی زما ادری دل دعوت د پارا و تذکیری بی آیات اللہ او پندر کول زما پایاتونو دا اللہ. اے زما قوما کچری تاسو باندی زما دعوت در کول بد لگی او زما ادری دل دعوت د پارا بد لگی نفال اللہ بس پا اللہ توکلتو مازان ستان لدے فاجمیو بس جمع کئی امرکم خپل رائے و مشورو لرا و شرکاکم او رو غالی خپل شرکان فیل معذوب دے یعنی ودو شرکاکم رو غالی خپل شرکان ثم لا یکن امرکم بیادنشی مشورا امرکم مشورستاسو علیکم پتاسو غمتن پتا بیاو قوم اچکم مشورا مکڑی اغا پتوئی ما ثم مغزوی لیا بیا فیصلو کئی ماتا دمرگا ثم مغزوی لیا بیا واو روی فیصل مالا دمرگا ولا تنظرون او ماتا مولت مراکوئی. نوح علیہ السلام مامک کتاو تویلو ددخ پلنم عبداللہ خنوی ورطبی وجنوی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کے وئی چنو د نوحانو نوحا وئی جڑا تاؤ نو وئی جڑا تو ان کی دین علیہ السلام نانم سو کالا قوم تداوت ورکڑو د قوم پہالت جڑ نانم سو کالا امام راضی رحمت اللہ علیہ وئی سوار لسو کال عمر نو علیہ السلام واقع د سو فائدو د پارا دا یو فائدہ ور کی داوا چې ګور کلک شاه څنګه چې نوح نبی کلک شو دیمه فائدہ داوا چې نوح علیہ السلام په دین باندې قوم تلاش نونی ولی او دریمه فائدہ داوا چې قوم په حالت جرا کړو نو تاکي کوم دادی صفاتو راغل کامیابی سره به مخامخ شي. الله فرمای نوح علیہ السلام دا سکلک ولار دے قوم توئی فال اللہ بس پا اللہ بانی توکل تو مادان سپار لدے قوما فاجمی و امرکم بس جمع کئی اخپل رائے و مشورا تاسو و شرکاکم او شرکان ستاسو سم لا یکن علی امرکم بیادی نشی فس فسلستاسو علیکم پتاسو غمتن پتا ثم مغزو الیا بیا واور ویدا فی سلماتا ولا تنظرون او مات مولت مراکوئی فین تولیتم بس کچری واور دیتا سو قوما نفما سالتکم من اجرین سوال من دیکھ تا سنا دس مزدوری او قوما تا سنا سغوارم نا ان اجریا اللہ للہ ندا فی سلزما مگر پا اللہ زما فی سلبا اللہ علی اے و دین بانے میں مخلوق تلاش نہیں سی فیصلہ بسوک کئی او دو دین نہ دکانداری جوڑک کری دیلا زانتا معاہد ہوئی دو دین نہ دکانداری جوڑک کری دو دا خلق و ذہن یرا طول اور اس پا دین کی مشغولیم دنیا کارتا نوزگارے گا تو کسانی مقرر کری چیارا سا پیسے میں سے مقرر شی دا بیمان دین خرسی ایتا تو ایمان جیل نہ چدر اغلیم دو کالت بنی مشکل دار لیکن زدر رزق نہ مرنا شمو دلو گی نا ہر چانے اللہ خرا گی او کہ دین خدمت پر نسبت وے راش زما در سنا او کارو گورا خود دین نہ چی دکانداری جوڑا کہ اللہ بری ذلیل کی دلتے یو مرگر راتوی دی پوری کلو کی وی چیرا خلق دا سی جوڑ کری چی دا خلق و ذہن جوڑ چی دا دکانداری خواہ نظام تبوئی توحید والا او یوز او بلز ہے کسان مقرر کری یار جی استاد جی تو لس پا دن کی مشغول دے دلس دلس قول غواری کن نیو وی زما دمرا بل وی زما دمرا بل وی زما دم ناغی تا جی قتل قتل 20-22,000 روپئی تو جوڑی 20-22,000 میاش نو استاد پا دن کی مشغول دے بچی سے کئی دکار کن طالبان لینے والوں بھی لے رہا تو گور لینے والا برادری. نو یو فائدہ دنو علیہ السلام پو واقعاتو کی دارا چھ بدین بقوم تلاس نیسی او مشین لگو دا او گور والا توہم چھ جنیتر بند ان اجریا اللہ اللہ ندا اجر زما مگر پا اللہ و امیر تو ما تو کم شویانا کونا من المسلمین چھ شمز دا مسلمانانو نا فکر دبو بس نسبت درو کونو علیہ السلام نو علیہ السلام تقوما فقذبوا بس ہمیشہ دوی چې دروغ نسبت کولو دتا نو پنه جیناو بس نجات ورکړو موږ دتا و مما او اسو چې د سرو فل فل کی پکشتای کی مفسرین وی اغانشه نجات اغانشه دروغ ویل سو ویو ځل د قوم نه یو بډا بیمار دی. نو علیہ السلام دا بیمار تپوس تلاړه فدینیت چې ګور اخری وخت کې ګور کې ایمان راړي نو دا بوڑا خواکی نو علیہ السلام کی ناس ورطوی بابا یو دعوت در کوم دو دوارو جانو کامیابی دور کی وی مانا اگا بابا پن نسیو کلوسی راجمک بچوی راجمک نسو بچو توی او زما بچو نو علیہ السلام اس خوشحالی گرنی چی دعوت می منی بچو توی چو بچو دا بوڑاو پی جنی او زما نسو دا بوڑاو پی جنی خب غور غور ورطو گوری کز مرشم خو خبردار گوره زما د مرگ نه رستو د دې بوډا خبر ونه مني کال بس نو علیہ السلام په دغه مقام کې الله تعالی شت وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم لا یلد الا فاجرا کفارا. الله ای فکذبو بس می شو دې چې نسبت درو ی کول دتا بس نجات ورکړو نو علیہ السلام تا ومن هغه چاته ماو چې د سترو فل فل کی پکشتای کی اللہ وی پکشتائی کی دسر امونگا غیت نجات ورکلو و جالنا ام خلائفا او گردن امونگا دوی لرا خلائفا رستو پاتی کی دن کی پزمکا کی او آغرقنا اللذینا او غرکر امونگا کسان کی دروگ ویلی پایتی رزمون بسو گنا سرنگو انجام منظرین دیرو لشو بیالی گلو امونگا بعد دینا بیالی گلو امونگا بعد ددنا رسولان پیغمبران علاقوں میں اخفل قومون تا جاؤوهم فجاؤم بس راغلو انبیاء بیتا بالبیناتی پوادیا دلائلو فما کانو بس نو دیلیو منو چی ایمان راولے بیما کذبو پاسو چی دروگ ویلو دی بی پاکی من قبلو پخوا مخینا چی ورطا دروگ ویلو بیائی رسو نمانا کذالکا ام دارنگی یدباو اللہ مور لگو اللہ وی کذالکا ام دارنگی ندباو مور لگو علا قلوب الموتدین پزنونو دا تجاوز کے ان کو باندی چاچ راک نہ تجاوز کرے اللہ اجاغ پس میں مور لگو لے بیالی گلو منگا بعد دینا موسیٰ و حارون علیہ السلام بیالی گلو منگا بعد دینا موسیٰ و حارون علیہ السلام فرعون تا و لخ کر داغتا بیایاتنا فقل و موجزاتو بس تکبر کرو اگو یو اگوی قوم مجرمان کل چراغ لو دی تاک من اندنا جمونگ طرفنا نویلو دی یکی نندارے لسر مبین جادو کارا ویلو موسیٰ علیہ السلام ایوائی تا سواک تا کل چراغ تاوتا آیا جادو دے دا ولا یبدو ساحرون نہ کامیابی کی جادو گرا قالو ویلو دی اجیتنا ایراغلے تمنتا لتل فتنا دی رپارا چوالے منگا اما دا غسنا اما یعنی عن عبادت ما تا عبادت دا غسنا چی مندل منگ پاگی مشہان زمونگا و تکونا لکم الکبریا و شیطا و دوارو نرمشری پزمکا کی و ما نحنو نرم منگا لکما ستاسو دوارو خبر لرا بی مومنین منون کی ستاسو خبر نمن وقال فرعون ویلو فرعون راڑی ماتار آولی ماتار یو جادوگر پوا فلم ما جا سارتو کل چراغ لیو راغلیو جادوگر موسیٰ علیہ السلام تا مکی تفصیل شو سورت طار دا چکی سورت عود کیو عراف کی کلا چراغ لیو جادوگر ویلو دولر موسیٰ علیہ السلام اگر دوئی آغا چیتا سو گرزو ان کی فلم مالکاو کل چو گرزو لیو دیخ پل امسا و رسی لرا پل امسا امسا گانو رسول لرا ویلو موسیٰ علیہ السلام ما جیتم آغا چی رات نکلی تاو بیر سیر پاگی باندی چی جادو دے ان اللہ سے اکلو یکن اللہ زردے چی باطل بکی دی لرا ان اللہ لا اسلو عمل المفسدین یکن اللہ اسلام کی دا عمل دا فسادیانو دا یاد تفسیر قرطبی دی زائبانی وی چه سوک سحر او ماخام دا آیات ولی غور سرواری او زان بانی دمئی زان پی دمئی نو پاغبا دا جادو او سیر نامن دی اغبا جادو او سیر نپامن سوک چه سار او ماخام پا زان دمئی دریزل سار وایا دریزل ماخام وایا زان پی دم کا ماخام پی زان دم کا سار پی زان دم کا ہر قسم جادو چی اللہ بد امن کے امن کے ساتھ خود کم جائے نا ما جی تم بھی سحر ان اللہ سے یبتلو ان اللہ لا یشفی عمل المفسدین او ددی آیات متعلق تفسیر کرتے بھی ہوئی چھ چاہ تو ورسل ناراضی ویلے نش تعویذ دیتے جوڑ کی تو دا بور تو دا امن سبب تعویذ ورتا پکاڑا امن جادو نا امن دے امن نو وقال موسیٰ ویلو موسیٰ علیہ السلام کم جانا با شروع کی ما جی تم بے سحر آگا چرات لکری تاو پانی جادو بے سحر چاہ جادو دے یقین اللہ زردے چی باطل بکی دی لرا یقین اللہ اسلام کی دا عمل دا فساد یانو ویو حق الحق ہو او ثابت بکی اللہ حق لرا بکلماتی پخپلو کم ولو کر المجرمون اگر کہ بدگنی مجرمان فما منم لموسیٰ بس ایمان نو راوڑے پا موسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومی مگر اولاد دا قوم دا دنا علا خوف من فرعون سر دیرو دیری دا فرعون فرعون اغنو نتاو سکوی فرعون یرول آل دے پس آغا سرگی دغی کتاو بیا زین تا بنا پروجی قرآن بس ایمان نورا وڑے پا موسیٰ علیہ السلام الا ذریت من قومی مگر اولاد دا قوم دا دنا علا خوف من فرعون سر دیری دا فرعون نا فرعون یرول باوجود یرول نے بیا ایمان را وڑے پا فرعون پا موسیٰ علیہ السلام فرعون او دا غدل یرول علا خوف من فرعون سر دیری دا فرعون او دا دلی دا غنا این افتراؤں چی گن کی بوا چی دوی لرا فرعون او دلی یا رول چی مکوی گورے گن کی بموا چو عذاب بدر کو مصیبت بدر کو او یکینا فرعون خامخا لعالین خامخا متکبرو پس مکا کی او یکینا دا فرعون لمن المصرفین خامخا او دا مشرکانونا یا لمن المصرفین خامخا او دا زیادی کن کنا تیسراف کن او ویلیو موسیٰ علیہ السلام اے قوما ویلو موسیٰ علیہ السلام اے قوما ان کنتم آمنتم اے تاسو چیمان مراوڑے دے باللہ پالا نفالے توکلو بس پدی اللہ زان اس پارئی ان کنتم مومنین کے تاسو مومنان قالو ویلو دوی اللہ پالا توکلنا زان اس پارلے دے مونگا ربنا اے رب زمون لا تجعلنا مگر دے مونگا فتنتا زائد امتحان لقومین دا پار دا قوم ظالمین ظالمان اے اللہ ہم دا ظالم قوم دا پار امتحان مگر ہم ظالمانو تا امتحان مگر اے رب دا مونگا مگر دے مونگا زائد امتحان دا پار دا قوم ظالمانو ونجینا او نجات ورکو مونگا برحمتی کا اللہ بلکی دید دعا گفتا ونجینا او نجات راکی مونگتا برحمتی کا پخبر رحمت سا من القوم الكافرين دكم كافراننا واوهنا الى موسى او وحي کروا من موسى علیہ السلام تا او رور داغتا انت بوال قومكما دا چه جور کئی دا پار دا پوخ پل قوم بمصر بیوتا پا مصر کی کرونا وجلو بیوتا تم او گردو ای کرونا خپل قبلتن قبلتن زائنا دا موزا قبلتن یعنی مساجدن زائنا دا موزا واقعی مسلاتا او پابندی کوئی دموزا و بشر المومنین او زیر ورکی مومنانو تا ویلو موسیٰ علیہ السلام ربا ربنا اے رب زمونگا انکا آتے تا فیرونا یکنن تاور کری دی ربا فیرون تا و ملو و سردارانو داغتا زینت و عاموالا خائص و مال فی الحیات دنیا پا جند دنیا کی اے رب زمونگا دی دپارا چی گمراہ کی خلق تا دلارینا اے رب زمونگا لکت راولی علام والیم پا مالونو دوی وش دو دلا قلوبی موسفتی راولی دوی پزرونو بس ایمان نراری تردی چیوینی عذاب درناک قال ویلو موسر قال ویلو رب العالمین قد اجیبت دعوتکما تاکیت سا قبول اقلیش و دعاستا و دعارو اور دعوتکما روی الان کی حال تصر موسیٰ نے بھی دعا غوری ہے توجہ کی ربنا انکا تے تفرونا دعا سو غوری او دلتو ای دعوتکما اجیبت دعوتکما ستاسو دعارو دعا منظور شوا اصل موسیٰ علیہ السلام دعا کولا او حارون علیہ السلام پی سوی آمین وی نو دا دوارو شریک دعا وا ذکر وی قد اجیبت دعوتکما تاکی ترا قبول اکنیش و دعاستاو دوارو فستقیما بس ادری گئی دوارا مضبوطا ولا تتبیانی او تابداری مطوئی سبیل اللذینا دلعاری دا کسانو لا یعلمون چی غیب ہوئی گنا و جاوزنا ببنی اسرائیل البارا او ترکڑو منگ اللہوی بنی اسرائیل پا سمندر فاد باون فرونو بس لگی دلو دو دی پس فرون و جنودو لخ کر دو باغیان دو وجی دو بغز وادونو دو وجی دو دشمنینا حتی تزیدہ در قول غرق کلچ گیر کدل را غرقی دو فرون غرقی دو گیر کدل قالانو ویلو فرون آمن تو ایمان راوڑ ما انہو چیکنن شاندار الائلہ دومره لوی کلمه ویلو چې کله غر کېدو هغه لوی کلمه خلاص نه کخا غوري ټول مدینه دی راکاږي دي سوي دی وی آمنتو آمنتو مد آ بیا وی انه لا اله الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل په یو ځای نشي ویل چې مدینه په صحیح راکاږي غره دغه لوی کلمه ویلې وا چې په یو ځای په صحیح مدینه راکول نه شو ویلې لیکن هغه لوی کلمه ورته وګړه غر کېدو کې په کار راغ و فرعون او د فرعون تابعدارا کتا کیږي چې جاتو بیا واسي او توبه دې نه قبلي غره ښا اللہ فرمائی حتی ازاد ہے کول غر کلچ گیر کے دل غر کی دو نوی ایمان راوڑے ما انو یکینا یا ایمان راوڑم زو انو یکینا شاندار لا الہ الا اللذی نشتر بل مددگار مگر آغا ذات مگر آغا اللہ آمنت بی بنی اسرائیل چی ایمان راوڑے پاغبانی بنی اسرائیلو او زیما دا مسلمانانو نا وانا من المسلمین ورہ فیرونم داو دا مسلمینو کرو مسلمین پر ملک یو جماعت دی غی دوی جماعت المسلمین هغه وی سیوا د جماعت المسلمین نه بل مسلمان نشته تا مو قتل او زاد هغه دی صالح قتل مو دی ورته یو مستاو د دلی مونږ لی دلو صورت یو لس کې غم دا ویلو سو وی صرف په دعوت اسلام هغه مسلمان شه دای صرف داوی کوي تلزمهم جماعت المسلمین او امامهم تلزمهم جماعت المسلمین و امام امدادی سمندل چه دم جماعت مسلمین و داغی مشر تابداریو که داغی پلاس بیتو که او سوچی جماعت مسلمین سرنی نا کافر دو در نرز بیا ورطه جماعت مسلمین که قبلم شاملو سوئی و دعوت شو مسلمان سوئی وانا من المسلمین و زیم دو مسلمانانو نا فرشتی و تقار راواغست خلکی ورمان دل وی بیمانا خلکی ورکا الان اس بیمان ایمان راڑی وقد اصیتا و تاکتا نا فرمانی کر رہتا قبلو فخوا و کنت من المسجدین ویتا دفصاد کے انکونا فلیوما بسندد ننجی کا اچت زائبان غردو منگا ببدن کا بدن ستا لتکون علمان دن پارا جشیت دا چان پارا خلپا کا شروع سستان دی آیاتا نخا و ان کسیر من الناس و یکنن دیر خلقنا دایاتونو زمونگا لغافلین بے خبر دی اے دا موسیٰ علیہ السلام دعوت چلو رو علماء مورخین ذکر کئی 50-40 دا فرعون دربار کی چگے والی اغا بی بی اغا زوے چی خوشی بیابان کی پری خودی ہو کل دا شعب علیہ السلام دقیلی ہو وطن نراتل حکم دائی کی پری خودل بوادن پداسی و مقام دا کوئی تور سرخوا کی او لارا فیرون تا دعوت چلی کلچ پندوس کالے دعوت چلو واپس رات نزوی اولی دو نقبل زوی اولی دو علماء اولی کلیو زوی اولی دو او آخد مرشیوا سلویخ کالے فیرون تا مسئلہ بیان کریو سلویخ کالا خواہ مورخین ذکر کریو اللہ فرمائی وَلَقَدْ بَوَانَ بَنِي اسرائیلَ او تاجکترہ زائی ورکڑو من بنی اسرائیلو تا مبواسط کن زائی درشاو او رزق ورکڑو من دیتا دا پاکونا فمختلفو بس اختلاف کرو دوی تردی چراغلو دوی تیلم یکینا نفستا یک زیبین ام فیصلبو کی دوی پمس کے پورد قیامت پاس کی چودی پائی کے اختلاف کن کی کئی تپشک کی داغنا چرالے گلے منتا تا بس تپوسو کا فصل اللذینا بس تپوسو کا دا کتاونا یقرون کتاب چلولی کتاب چی کتاب لولی یہ مورا لار شریف تفتی یہ مورا لسم سزا اور کچھ دی گیتا بدل مکی ناگانو اگنو سزا چنین ہو اسنو رج کچری تپشک کی دا کتابنا انزلنا چرالے گلے منگا تاتا بس تپوس کدا کتابنا یا کرون کتاب چلستلے دے کتاب من قبل مکستانا یعنی دا تورات و انجیل مولیان دی غینا تپوس کا تاکی تا راغلے تا تا حق کتاب تا در عبد طرفنا بس مکی گا تا دا شکر ان کنا او مکی گئی تا دا کتابنا چی در غویلی پایاتون دا اللہ فتکونا من الخاسرین بشیبہ تاوانیانونا یکینا نا کسان حق تلیم کلمت ربکا چی ثابت شیرے پایبانی حکم در عبستا دازاب لا یومنون اغیمان نرالی ولو جاتم کچر راشی دیتا کل آیاتن ار کشم دلیل حتی یرول عذاب الالیم سردی شمینی عذاب درناک عذاب درناک شمینی نو علا بدی ایمان رالی ہر کشم دلیل وینی دی ایمان نرالی فلو لا کانت کریتن آمنت ولنو یوکیلی والا آمنت چی ایمان راولے فنفا ایمانو آ بس فائدہ رسولے وے اگی کلی والا تا ایمانو آ ایمان دوی اللہ قوم یونس مگر قوم دو یونس علیہ السلام چگیتا دا اگی ایمان رارو بیا فائدہ رسولا دا عذاب نوڑان دی اڑان دی توجہ کی واقعی دو یونس علیہ السلام مختصر وایا یونس علیہ السلام کی کمخار کی پیدا ہو کمخار تا اللہ را لے گلو نینوا دا دی خار نمو او دی خار کی یو لاکھ آبادی وا سمرا ایک لاکھ دمرا لے خار وکم یو انہوں نے وقت کیے پاکستان کشتے کراچی لوی خار سمرا آبادی ہوئی سوچو کہ یو لاکھ آبادی ہوا چرچ کراچی اگر طرح سے نشم میں وہ یو لاکھ آبادی داغ کیلی ہوا نینوا اللہ اور تو یونس علیہ السلام رو اگر نہ بنن یونس علیہ السلام اور تو گرید اللہ عذاب رات کیوں کرو من نہیں بن حتی یونس علیہ السلام تا اللہ ہوئی زدہ کلے وطن پریرا اس پدی عذاب را روان یونس نبی دا اللہ پا حکم ہوتو دا چا پا حکم ہوتو خلقوی دا اللہ حکم باندنو ہوتو دا اللہ پا حکم ہوتو لو قوم کسو خیاران دا سو چا غیتا پتو لگی دا مفکنو خلق و تاریخ رستلو چرا اللہ عذابو نا پا مفکنو قومون را لگل اول با اللہ اغا نبی تاوی دا دکیل نوز دا کلی باند عذاب را لگل اول بیتی اغا نبی اخکن بیا پی عذاب را لگل دیکی سو خیار دا کرو ای پویش رو دا یونس نبی چی لارو خکاری دا چی عذاب راتی خبر پوئی گی نو فوراً دا اغا خپلو غلطو نا تو بتائی چی عذاب را گلی نو فوراً تو بتائی چی پس ملا مختصر دا یونس علیہ السلام تا چی پتو لگی رچی قوم بانے پا عذاب را نگی تو بیس کا نو پا دی قوم کی یو عمل یو طریقہ داوا چا با وعدہ کرو او دا وعدی خلاف بے کو اگا بے وجہ دا دی طریقہ یونس علیہ السلام ورته یا عذاب را روان او دلتا دای خطوبه کا تغفال یا عذاب لش یونس علیہ السلام په دې فکر کړی ته قوم ته زم وعده میکړی وا اومینه وای نو بس نه زم ځا بس کیناستو زیبل وطن تا غبل وطن ته کشتی چلی دی سمندر نه اخو بس په کشتی کې کیناست چې کیناست سورت انبیاء کې به بیا وایي نو کشتی چې سمندر دریا مسته شواغ ډوبی ده مارګي وی چې بای په دې کشتی کې او سړی زیات نه خبر توجه ته واقع ته کوئی خلق غلط واقع بیان یو مانګي مانګي وی او تن ور کې زیات ده کشتی ډوبی کی زیاتی کی وزن بای دې کشتی نه او تن باندې چنت دان گئی بیا به دا ټول بچي او که یو تن تیر نه دان گل نو ټول غرق نه بچي نو سوک بای پا دی که ایچی غر که دو پل تزان اونی سیو دا قوم بچاو دا پارا دا قربانی ورکی سوا دا انبیاءو نبل پا نظر رازی یونس نبیوی زبا دی تزان تیار بیا قوم بینا تن ایک سڑی تا بدا سن مڑا بیا ایک سوا چون ایک ستاک سوات رو پای کی بیا دو یونس نبی نبرا بوتو بیا قوم بینا بیا ایو آچول ایک بیا رووتو بیا ایو آچول بیا رووتو حتا سو کرتے کرتے کرتے وای چلو نی میرا وقت یونس نبی تعالی وی دانگا دا دانگل دا چاپا اوکمو سین تا وردانگا چلا خلق غرق نشی دا کشتای پارا خودے دا وردانگا قوم پی خطاو چمو وردانگا بس اللہ مئی تا اوکم کرو چلا عرش مئیہ زما یونس نبی سالم روغ رمٹ تے رکھ یونس نبی چا کشتای نو دانگل بس مئی غرص کت تے رکھ روغ رمٹ دن ند مئی پا گیڑا کی سلوی خورزی روت سجده اللہ تعالی گولی او دا دعا غواری لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سورۃ انبیاء کی بے وقت اللہ فرمائی فلولا بس ولنو یو کلی والا کانت کریتنو یو کلی والا آمنت چیمان راوڑیو فنفا نفائدر سولیو دویتا ایمان و ایمان دوی اللہ قوم یونس مگر قوم دیونس علیہ السلام لما منو کلیچ ایمان راوڑیو لڑکڑو مونږ دینا عذاب در سوای په ژوند دنیا کې و مطوانا او ملایینو فائدہ ورکړو مونږ دی تا تر یو نیټه ولو شاء ربک کچر په وې درښت په زور او ایمان تو خام خا ایمان براولې یا چا چې پدمګ کې دي کله ما جمعیان طول د دنیا جمعیان غون طول په غون ایمان راولې او کچر درف خو خو کې تا ته وې ولې درف ایمان راولل خو خنه رس ها درب ایمان راوړل خوخنه دست الله وی کزما خوخه ټولو په دل ایمان راوړې پد زما کتی چې سومرم دل تمانوا ولو شاء الله کچره خوخه د الله پزور کچره خوخه ربکا استاد رب پزور ایمان راوړل پزور پچا ایمان راړلې تلا من من فلار دی خامخا ایمان راوړې یا چا چې پدمه کلی کلم جمعیا ټولو د دینه غوندو افان تا تکرو ناسا آیا تبدگنی یا مجبور کے خلق لرا حتی یکونو مومنین تدیجشی مومنان آیا تزور کے پا خلقو تدیجشی مومنان اللہ کی زور نکی نتکو لکی وما کلن نفسی او ندی مناسب او نفس لرا انتا موتا چی مرشی اللہ بیزن اللہ مگر پا حکم دا اللہ اس کے طویرہ خلقو تداوت ورکو مربا مکی اللہ وی در انسان پا اختیار کی مرگ نشتی مرگ چا پا اختیار کرے وما كان نفس من مناسب او نفس لا چې مرشي الا باذن الله مگر په حکم د الله او یې ضروري تا الله ګرځي په لتی د شرک عل الذين پاکستانو عل الذين پاکستانو لا يوم لا يعقلون چا کل نقاز اخلي قل انظروا ويا انتظار کوي د الله د فیصله او اے نبی اسلام حالی انظرنا بس انتظار نکی بھی اللہ مثل ایام اللذینا مگر پشاند عذاب دا کسانو خلو من قبلین چی ترشیر مخیر دینا و انتظار کوئی یکی ننظیم سرستاو دا انتظار کون کنا بیا اللہوی نجات ورکو منگا اللہوی بیا اللہوی بیا با نجات ورکو منگا رسولنا پیغمبرانو زمونتا چکل عذاب بران سمنو نجی بیا بنی جات ورکو منگا رسولنا پیغمبرانو زمونتا او آتا ساوتا چی مومنانو کذالک حقا هم دارنگی لائک دا حق دا علینا ننجی المومنین فمنبانی نجات دا مومنانو قل ای زمان نبی دیتوا نفی دا شرک العبادت اے خلقو ان کنتم کچریتاو فی شکی من دینی فشکی زمان دا دیننا نفلا عبداللدینا بزی عبادت نکوم دا کسانو تابدون من دون اللہ چتاس عبادت کوئی سوا دا اللہ نا ایک آکا چرد زمان آشی بیا لکھ سبق پاتری چھوٹی کو تابدون من دون اللہ چتاس عبادت کوئی سوا دا اللہ نا ولا کن عبداللدی لیکن عبادت کوم دا اللہ ذات یتوفاکم چی وفات کئی تاولرا و امرتو او حکم شو ماتانا کنا چی شم من المومنین دا مومنانونا وان اکیم او ماتا حکم شو دے اکیم وجہ کا چی تابی کا اقبل زان اکیم وجہ کا تابی کا اقبل زان لدین عربین تا حنیفا چو حنیفا یعنی پدا سے حال کی چپکی بیان دے تو ادو رد شرک دے حنیفا دا سی دین حنیفان چور کی بیان دے دے تو ادو رد شرک ولا تکونن من المشرکین او مکی گئی تاسو دا مشرکاننا ولا تدو من دون اللہ او ملا مدد کو سرس سوا دا اللہ نا نفی دا شرک پی لبادت او نفی دا شرک پی دوام دا ولا تدو من دون اللہ او ملا مدد کو سوا دا اللہ نا ما چالرا لائن فوکا چی نفائدہ رسول شیطا تا ولا یزورکا و نظر رسول شیطا تا آغا چا ترا مدد چی موایا چی را مدد چی لوی ازانا دا بغداد چاہی میرانا یا لی او یا حسن یا حسین فاطمہ مدد چی غیموا لائن فوکا چی نفائدہ رسول شیطا تا ولا یزورکا و نظر رسول شیطا تا فین فالتا بس کچی روکو تادا کار رسولی لا یزور کا ضروری شی رسول تا تھا بس کہ چلو کتا دا کار پین نہ کہ بس یقینن تو بے ذمنن من الظالمین پدا وقت ظالمان نا اس نے بھی دشل پہ تصرف دکھا و یم سج کے اللہ بذرن سورۃ ختمی گرا کی دا سمئی کھا و یم سج کے اللہ بذرن کہ چلو سہی تعالی اللہ بذرن سلغن تی تکلیف فلا کاشف له الا هو ور کا زور دی ہو تے رکھے نہ نو جی فلا کاش پلو بس نشتے لڑکوں کے لہو دی تکلیف بل سکھ اللہ سوا دا اللہ نا تکلیف چ اللہ در کی بل سکھ لڑکو لشی پیر ولی قبر زیارت منجور ہاں غلاف قبر جانڈا نشی وہی اور اس کا بھی خیر کچری را دو کہ اللہ پتا بانے دا خیر فلا را دل فضی بس نشتے لڑکوں کے فضل دا اللہ تھا یصیب بھی میشا رسی رب العالمین دا اقبل فضل شالے چی خوشی من عبادی دا اقبل بندگارنا او دا اللہ غفور رحیم بخون کے میرا باندے قل اے زمان نبی دوی توا یا ایو الناس اے خلقو قد جاتکم الحق تاکی تا راغ لیتا تا حق کتاب من ربکم ستاو در عبد طرفنا فمن اتدا بس چاچی دہتا سلک دا کتابنا نو پا انما یا صدیر نفسی بس اکنن فائدے دے دہت اقبل زان سرا ومن ضل على رسول کی گمراہ شدہ قرآن فإنما يضل عليها بس یقیناً سزا دے گمراہی بھی علیہ پد باندھی یضل علیہ سزا دے گمراہی بھی پدی سوکھ چیت گمراہ شد ومان علیکم بوکیل او نی مز پتا سو بوکیل ذمہ دار واتبع ما یوحى الیک او تابع شاہ اے نبی ما دا غصر یوحى الیک چوئی کی گتا تھا حکمنا کتاب تابیشا چتا تو وہی کی گی خود دی کتاب پر تابیداری و مصیبتوں نے راضی نو وصبر کلک کزان وصبر سو کا کلک کزان تکلیفوں نے راضی حتی یفتم اللہ تردی چی فیصلو کی اللہ او دا اللہ غرا دا فیصلی کے ان کو نہ دیں سورت یونس دوئی سے ہو سورت یونس دو حصے ہو اولا حصہ دا اول نا سر دعا پیائم بلکہ او یائم آیا تا پورا او پدی حصے کی مقاصد اربعہ لیو، اس بات د توحید، اس بات د رسالت، صداقت الکتاب و ایمان بالآخرہ، او دلائل عقلیہ ذکر کل، دلائل وحیہ ذکر کل، ترغیب اور کو قرآن تا، او بشارت اور کو مومنان تا. ہاں دغشان دے مہتا چپری کی تخفیف ذکر کو پواقعات و دمم سابق ہو چکر قومی نو، قومی موسیٰ، قومی لو، قومی یونس، اللہ وی چدا انبیاء وی نو من لی ما تبائی طرف تا مخامخ کرو انشاءاللہ نور بے سبا وایو. گورئی مرگرو پپینزشتم تاریخ بار بار سے کوائیں چھ خلقو تیادی نور تو ہم دلی دعوت چلی پپینزشتم روجہ ہی چا پینزشتم تاریخ نا پینزشتم روجہ انشاءاللہ دل دبا سار اونی میں یا تب جی درس ختم شروع کرو تول مسلمانان کا درخواست تے شیخ پل ٹیم تا پوق باندی دی ختم کی شرکتو کی ذکر دادا ثواب او دا خیر و برکت محفل او مجلس تے نو دی کے پکار دے چھ تول مسلمانان ای سواق لو او آخرت اللہ زمو خستہ کی خبر پوئی گی دینا علاوہ مرگرو بازی زنانو نارینو چھ پدی تعمیر دمن سکی امداد کر دے نن ڈاکٹر اورنگزیب سے داغی رو را گلو پیرا منگا دوس مناسب چھ سوی سبو کو دی جماعت پدی سین کے فرش چھو ماربلی لگو نو اگئی ہوئی منگتا دعا کوئی اللہ دیو کی داکار پدی شروع شو کو در روجو نہ باز کر روجو کے خوش روزگار نہیں روجو نہ باز پدی بانی کار شروع کرو درم چھت بانیم دری مندرسی نو کوشو کے چپل تاون پل امداد پیش کئی دل تا مندرسی تا کرارے شی ہم او کنا باقاعدہ زمارور پا دکان کے ناس تھی چی چا زما دکان لی دلے اگئی تا زما دکان چی نی لی دلے مور کوئی اسی دکان تا مور رہی دلتا مندرسی تا یا زما نمبر د ٹیلیفون دان سر نوٹ کئی نو پاگی چکم مرگری امداد کوئی پدی تعمیر کی انشاءاللہ روجو نا پس مستقل ارادہ دا چمونگا پدی باندی درے محال کے لنٹرم واچو او دلتا دا فرشو ندی دو دسونو زیو ندی دا پروگرام دے چی دا سی کو او یو کتبخانی ارادہ ممدہ نو آ کتبخانہ ارادہ مدا دا چی دیر لیر زخیم کتبخانہ جوڑا کو چاگی کی دلکون روپو کتابوں نے پراتی اللہ دیو کی نو دیکھی چی قبل امداد سوک ناری نار زنانا پدی میاش مبارک کی پیش کوئی نو باقاعدہ مدرسے ترازی مدرسہ بم بھی نہیں ضائع بم بھی نہیں او کم مرگری زمون دے دکان نواقفی زما دکان کے رور ناستی اگئی سر تاون کے رئی خود ٹیلی فون نہ بغیر کوشش کوئی چی انہیں کئی زان سرا نمبر دے ٹیلی فون نوٹ کئی اولی کئی یاد چانو گواڑی چی چان نوٹ کرے 0300-596-7057 دا یو نمبر 0300-596-7057 پار کلی کے زما نمبر ہر چاہتے آتے اور دویم نمبر 0333-596-7057 0333-596-7057 اس دعاؤں کی چل اللہ رب العزت پری رامل کل تو فکر سے دعاؤں دعا غواڑی اللهم صل علی سیدنا محمد و علی و اصحابہ اجمعین اے رب العالمین سمر مرگری ستا کتاب تناستی ستا کتاب در سوری رب العالمین سکھ اسما حاجتوں نے ضرور کی تخل خزانوں نے حاجتوں نے پورے کی مرادوں نے اللہ پخل فضل و کرم سر پورے کی رب العالمین کہ بیمارانی طور صحت ور کی کہ قرضداری ستا کتاب تناستی دے قرض میں اخلاص کی رب العالمین ستا کتاب تناس بے اولاد ہی نیکان بچی اولاد ورکی تو چاچی اولاد بھی دا مور اولاد تابیدار کی رب العالمین دا اسمان نہ دا خیر کے سلی پر منگ ناظر کے آسمانی بد کے سلو نہ منگ بچ کے رب العالمین دا دی میاشت عبادتنا روجے تراوی نور عبادتنا ذکرنا اللہ پخپل دربار کے قبول و منظور کے رب العالمین دی زائد سر چسو کی امداد کی چاہ امداد کری اللہ رب العزت زمون درخواست کی امداد تو ان کو تو دوڑ جانا خستہ کی دوڑ جانو اجرنور کی دوڑ جانو پریشانوں نے بچ کے رب العالمین تدی در صحابنا زمون مور و پلار تا استادانو تا خصوصا شیخ کرام تور کی رب العالمین زمون پجبا اخیر وقت کی دا کلمہ جاری کی چلا الہ الا اللہ محمد رسول